أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وأما الأمر والنهي، وأما الأمر، أما أمر جلنج أمرdan مراد burada أمر غايب معلوم مجهول، تمام mı؟ أمر متكلم مجهول، bazılarına göre malumu da geliyor. Emr-i hadır müstesna. Niye? Emr-i hadırı ayrı anlatacağız aşağıda. Ve emr-ül hadır diyecek. Ve nehyu, nehi deyince nehi gayib. Malum meçhul. Nehi hadır. Malum meçhul. Evet. Emr-i gayib. Emr-i hadırın meçhulü. Yine malum meçhul. Emr-i gayib. Liyansur, liyunsar. Emr-i hadırın meçhulü. Litunsar. Evet. Değil mi? Liunsar, linunsar. Emr-i mütekellim. Nehi, nehi gayip, la yansur. Evet. La yunsar meçhulü. La tansur, nehi hadır. La tunsar, nehi hadırın meçhulü. Emir ve nehi, fe innehuma. O ikisi, yani fe innel emra ve nehya, emir ve nehi, yekünani olurlar ikisi. Ne üzere olurlar? Ala lafzil mudari'i, fiil mudari'nin lafzı üzere olurlar. Mecrum fiil muzari oluyor yani. Hı hı. Tamam. İlla ancak ennehuma, o emir ve nehi nedir? Meczumani. Cezm olunmuşlardır. Emr-i gayib, malum meçhul. Emr-i hadır, meçhul. Bunun başına lam geliyor. Emir lamı. Liyansur. Liyunsar. Litunsar. Liunsar. Linunsar. Evet. Nehi gayip, la yansur, la yunsar, la tansur, la tunsar. Meczumdur. Ve alametül cezmi, cezmin alameti, fihima, yani fil emri ve nehyi, sukutu, nun-i tesniyeti, tesniyen nununun düşmesidir. Ve cem'il müzekkeri, cem-i müzekker nununun düşmesidir. Ve vahidetil muhatabeti, müfret mühennes muhataba nununun düşmesidir. Örnek verelim. Şimdi, yadribani, tadribani, yadribune, tadribune, tadribine. Evveline emir lamı getirelim. Liyadriba, sukutun nun. Litadriba, sukutun nun. Liyadribu, evet, sukutun nun, alametül cezmi, sukutun nun, nunun sakıtun. Litadribu, litudrabu, değil mi bak, litudrabu, sukutun, evet. Nehi lası getirelim, la yadriba, la yadribu, la tadribu, la tadribi, fi'li mudari. Müfret mühennes muhataba. La tadribi. Başına nehi lası geldi. Nehi hadır. Müfret mühennes muhataba. La tadribi. Dövme ey kadın. Evet. Alametül cezmi sukutun. Bunlara ef'ale hamse deniyor. Ef'ale hamse. Yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'alin. Bunlar ref halinde nunlu. Tamam. Yadribani. Tadribani, yadribune, tadribune, tadribine. Merfu'un bin nun. Nunle merfu, mensubun ve meczumun bisukutin nun. Tamam? Hı hı. Mensub ve meczum olduğunda nun sakıt oluyor, düşüyor. Len yadriba, len tadriba, len yadribu, len tadribu, len tadribi. Gördün mü? La yadriba, la tadriba, la yadribu, la tadribu, la tadribi. Nasb edici cezmedi geldi mi? Sukutun nun. Anlaşıldı? Evet. Evet. Cemî müennes nunu bitişirse o müstesna cemî müennes nunu düşmez. İlla en ya'fûne. En. Fil muzari nasb ediyor. Ya'fûne. E nun düşmedi. O nun irab nunu değil. O cemî müennes nunu. Damir. Damir düşmez. İlla en ya'fu ne. Tamam. Anladın İbrahim? Evet. Peki. Ve fil bevaki. Geriye kalanlarda. Geriye kalanlar ne? Yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Bir de yef'alne, tef'alne cümle müennesine o müstesna. Onlarda ne olmuyor? Sukut olmuyor. Geriye kalanlar dediğimiz zaman ve fil bevaki, geriye kalanlarda cezm alameti. Tamam? Yani ne diyorsun ya? Ve alametul cezmi fil bevaki. Tamam? Ve alametul cezmi fil bevaki. Fil bevakiden murat ne? El müfret el müzekker. Birincisi müfret müzekker. Tamam mı? Müfret müzekker. Müfret müzekker gaib olabilir, muhatap da olabilir. Değil mi? Müfret müzekker gaib yef'alu. Müfret müzekker muhatap tef'alu. Müfret müennes gaibe, evet, müfret müennes gaibe yef'alu. Tef'alu. Nefsü mütekellim vahde ef'alu. Nefsü mütekellim mal gayr nef'alu. Bunlar da sükunu lamil fi'li, sükunu lamil fi'li, lamel fi'lin ne olmasıdır? Sakin olmasıdır. Evet. Yani harekesinin hasfedilmesidir. Anladın? Sükunu lamil fi'li, lamel fi'linin sakin olmasıdır. Öyle lamel fi'li ki es-sahihati. Tamam mı? Es-sahihati. Sahih lamel fi'li. İllet harfi değil yani. O lamın sıfatıdır. Sükunu lamil fi'li, lamel fi'linin sükunu lamil fi'li. Öyle lamil fi'l ki lam ki es-sahihati. Sahih. İllet harfi değil yani. Anladın? Hâzi sıfatul lam yani. Ha? O lamın sıfatıdır. Dikkat edin. Lamel fi'linin sakin olmasıdır. Örnek verelim. Evet. Li, li, li yadrib. Li yadrib, li tadrib, la yadrib, la tadrib. Tamam. La tadrib, la udrab, la nudrab. Daha nedir? Lamel fiili sahi olursa böyle. Ve sukutu lamil fi'li, lamel fiilin sakıt olması, düşmesidir. Ama hangi lamel fiili? El mu'telleti. Tamam mı? Onu da el-mu'telleti yapacaksın. Anladın? Evet, yapmışım. Heh, el-mu'telleti. İlletli. Evet. Yani alametül cezmi fin nakısı. Nakıs fiillerde cezm alameti nedir? Sukutu lamil fi'li el-mu'telle. Yani o lamul fiilin düşmesidir. İllet harfi daiftir. Dolayısıyla o ne yapıyor? Düşüyor. Yani, liyazı. Yağzu idi. Liyağzu. La yağzu. Litağzu. La tağzu. Yayiden örnek ver. Yarmi. Liyermi. La yarmi. Litermi. La termi. Tamam mı? Elifle. Yakşa. Liyakşe. Litakşe. La takşe. Tamam. Anladın? Evet. Siva nuni cem'il müennesi, cem'i müennes nunu müstesna. Cem'i müennes nunu çünkü hasfedilmez. O damirdir. Fe inne nuneha, çünkü o cem'i müennes nunu nedir? Sabitetün, sabittir. Tamam. Nerede sabittir? Fil cezmi, cezm halinde sabittir. Bak, liyadrib ne? La yadrib ne? Ve gayrihi ve gayril cezmi. Cezmin gayrisinde de. Yani nasbda da, nasbda da, refte de. Len yadrib ne? Len tadrib ne? Len de yok. Cezmedici bir edat da yok. Yadrib ne? Tadrib ne? Refte de, nasbda da, cezimde de onun nedir? Sabit. O çünkü damirdir. Tamam. Hasbedilmez. Nokta. Anlaşıldı? Lianne, çünkü bak onu not olarak al. Lianne nuneha leyset bi nunil i'rabi. Onun nunu i'rab nunu değildir. Tamam mı? Bel bilakis nunuha, onun nunu, cem'i müennesinin nunu yani damirun kelvavi fil cem'il müzekkeri. Hani Cem Müzekker'deki vav gibi. Liyadribu diyorsun, bak vav düşüyor mu? Nun, o irap nunu, irap nunu düşüyor. Anladın? Evet. Feinneha la teskutu. O sakıt olmaz. O sakıt olmaz. Tesbutu fi kullil ahvali. Bütün hallerde sabit olur. Peki. Ve emrul hadiri. Emr-i hadire gelince. Şimdi emr-i gaibin keyfiyetini ki anlattı bize. Nehi de anlattı. Şimdi emr-i hadirin keyfiyetini bize anlatacak. Ve emrul hadiri. Emr-i hadir. Yani nereden alınıyor bu emr-i hadir? Sen fiil-i mudari malumdan onu almak istiyorsun. Emr-i hadir yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Minel ma'rufi malumdan. Emr-i hadire gelince. Yani bunun yolu nedir? Değil mi? Ve emrul hadiri, evet, minel ma'rufi malumda. Meçhulde zaten başına lam geliyor. Litunsar, litudrab. Malumda ise if'al, uf'ul, if'il, idrib, unsur, iftah. Malumdan olan emri hadir, tuhzefu, hasf olunur. Tamam, tuhzefu, hasf olunur. Efendim, neyden? Veyahut da tahzifu, sen hasfedersin. Tamam. Tahzifu olursa sen hasfedersin. Ente sen. Neyden? Minhu, ondan. O malumdan olan emri hadırda hasfedersin. Veyahut da tuhzefu, hasfolunur. Neyden? Minhu, minhu ondan. O yani min emril hadiri minel ma'rufi. Malum olan o emri hadırdan hasfediliyor. Harful mudara'ati. Fiil-i muzari muhataptan emri hazır yapılıyor ya. Evet. Fiil-i muzari muhatap. Tedribudan yapacaksın. Tüdahricu. Ne yapacaksın? Önce mudarat harfini hasbedeceksin. Evet. Harful mudara'ati. Mudarat harfi ne yapılır? Hasbedilir. Anladın? Hı hı. Peki. Mudarat harfi hasbedilir veyahut da tahzifu sen hasbedersin. Mütekellim okursan. Harful mudari'ati, mudari'at harfi hasfedilir. Ve tudhalu, getirilir. Dahil edilir. Hemzetül vasli, vasıl hemzesi getirilir. Başlamak mümkün olsun için bak. Te'adribu, te'yi hasfettin, dat sakin. Başlanmaz. Evine bir hemzeyi vasıl getireceksin. Aynel fiili, damme ise damme. Damme değil ise, feta kesre ise kesre. Unsur. İdrib, iftah, tamam? İmkan ediyor bak, eğer olursa, hemze-i vasıl ne vakit getiriliyor? İmkan eğer olursa, ma ba'de harfil mudara'ati, mudara'at harfinden sonraki harf olursa, sakinen sakin olursa. Tensuru, te'yi hasbettin, nun sakin. Evveline hemze-i vasıl getirdik. Aynül fiile medmum olduğu için emze-i vasıl damme verdik. Unsuru. Vakıf alamet olarak. Emrazın ahir vakf üzere mebnidir. Sükun üzere mi? Ne yapıyorsun? Ahirindeki harekeyi hasbettik. Unsur. İdrib. Tedribu. Fiili muzari muhataptan emri hazır yapmak isteyince muzarat harfini hasbettik. Başlamak özürlendi. Başlamak mümkün olsun için evveline bir emze-i vasıl getirdik. Aynel fiiline kesredir. Hemze-i vasıta kesre hareke verdik. İdrib. Tezhebu. Fiil-i mudari muhatapta emri hazır yapmak murad ettik. Muzarat harfini hasbettik. Başlamak mümkün olsun için evveline bir hemze-i vasıl getirip kesreyle harekeledik. Ahirini vakfettik. İlheb oldu. Ve inkâne eğer olursa ne? Mabade harfil mudara'ati. O mudara'at harfinden sonraki harf olursa müteharriken, harekeli. Dahrece yudahricu. Tüdahricu. Mudara'at harfini hasbettik. Dahricu. Vakf alamet olarak ahirindeki harekeyi hasbettik. Ne oldu? Dahricu. Müteharrik olursa artık hemze getirmeye gerek yok. İhtiyaç yok. Ve inkâne müteharriken eğer harekeli olursa o zaman feyüskenu. Sakin kılınır. Feyüskenu yapıyoruz. Feyüskenu sakin kılınır. Veyahut da fetüskinu sen sakin kılarsın. Eğer ki tüskinu okursan ahirahu mensup yapacaksın. Feyüskenu sakin kılınır. Ne sakin kılınır? Evet. Ne sakin kılınır? Ahirahu آخر الأمر الحاضر المعلوم. Malum emri hazırın ahırı ne yapılır? Sakin kılınır. Yahric, idrib, iftah. Tabi bu ahırı harfi sayı ise, ahırı harfi illet ise illet harfi düşer o zaman. Termi, irmi. Tağzu, uğzu. Nun varsa tadribani, nun düşer. İdriba, tadribu ne? İdribu. Tamam. Yani cezmin alameti neyse onlar. Cezmin alameti neydi? Efale hamseden olursa nun hasbeder. Nunlar düşer. Evet. Ahire harfi sayı olursa ahirindeki hareke hasbedilir. Eğer ahire harfi illet olursa illet harfi. Ve huve o yani ahirul emri emrin ahiri nedir? Mebniyun mebnidir. Tamam. Bina kılınmıştır. Değişmez yani. Mebniyun mebnidir. Ne üzere mebnidir? Alel vak fi vakf üzere mebnidir. Tamam? Yani onun ahirin sakin olsa amilden dolayı değildir yani. Vad'ı öyledir. Emri hazırın vad'ı sükun üzere yani. Anladın mı? Vakf üzere yani. Vakıf ise cezim gibidir. Cezmin alametleri neyse vakfın alametleri odur. İllet harfinin hasbı, harekenin hasbı, nun hasbı. Hazıfsa da üç türlü. Hazful hareke, hazful ahir, illet harfinin hasbı, hazfun nun. Anladın? Vakf üzere mebnidir. Vel mebniyu mebni olanı alel vakfi vakf üzere mebni olan ise ne gibidir bak? Kel meczumi meczum gibidir. Cezmedilmiş gibidir. Nerede? Fil lafzı. Meczum demiyor bak. Meczum gibidir fil lafzı lafızda. Ne demek? Ya hazful hareke olacak. Ya hazfu harfil ille olacak. Ya hazfun nun. Peki meczum ile vakf arasındaki fark nedir? Meczum muarabatta kullanılır. Muareplerde. Bu meczumdur demek. Demek ki onu cezmeden bir edat gelmiş, cezmetmiş onu. Ama vakıf mebnilerde kullanılır. Tamam mı? Vakıf. Vakf dedim bu mevkuftur dediğin zaman da mebnidir yani. Ha. Tamam. Sükun ise hem muarabatta kullanılır hem de mebniyatta kullanılır. Tamam sükun. Peki, şimdi onu örneklerimizi verelim. İdrib, unsur, dahric, irmi, uğzu, ihşe. Çekelim bakalım bu emri hazır böyle. İdrib. İdrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribne. Bak nun düşmez. Peki, unsur. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne? Dahric. Dahric, dahrica, dahricu, dahrici, dahrica, dahricne. Peki. İrmi. İrmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmine. Uğzu. Uğzu, uğzuya, uğzu, uğzuva, uğzu, uğzi, uğzuva, uğzune. Tamam. Peki. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.